mo pali na yo na mo tema moko Ika kokuti saka ye na bambanda e Surtout ika kokuti saka ye na baburo Asali na ye makasi te Otra uti na ye li paso mikolo yo e Lei Pele la ye ayo kae Lei Lo bela ye ayo kae Mwasi mobimba bakanga ye singa na motema ye Mwasi mobimba bakanga ye singa na lokolo ye Alinga kako yo kanga ite Alinga kako yo kanga ite Linga mobali na yo na motema moko Ika kokuti saka ye na bambanda ye Surtout ika kokuti saka ye na baburo Asali na ye makasi te Lei, pele la ye ayo kae. Lei, lo bela ye apuduai. Mwasi mobimba kolukirangai makambo na nzoto e. Ayebi nazali nalipaso na nzoto e. Olukirangai makambo mike mike bandeko e. Lobina, lobina, tika mokili, si maye asepela e. Alinga kako yo kanga ite. Ah. Linga mo bali na yo na motema moko. Ika kokuti saka ye na bambanda e. Surtout ika kokuti saka ye na baburo. Asali na ye makasi te Moto auti na ye li paso mikolo yo e Lei, lo bela ye ayo kae Mwasi mobimba bapa kola ye ndika na nzoto e Akanisa kinga na keiko kufa e Nabimi lopitalo Ngana monoko yandako Nakuti avandi selinga iburo nandako Nakanisaki noko na ye oyalo baka Nzoka oyo atikaleki na ye simanga na lipaso Alinga kako kruwaronga ite Alinga kako kwa ronga ite Atana siriki ye mosala enzombo Mama Linga mobali na yo na motema moko Ika kokuti saka ye na bambanda ye Surtout ika kokuti saka ye na baburo Asali na ye makasi te Moto auti na ye li paso mikolo yo e Luambo, yo kelanga ina bele la ye Oh Luambo, tikanga ina nzemba e Mwasi ako mputisa yo, na bato mdene wana Ezali likambo ya somo likambo biso yo tobele la ye Mwasi ako kutisa yo Na bato ya baburo ya botindo hoyo e Ezali likambo ya pasi na hamo teba e Tina hanini alingaka goyota yote u papa Situ tina hanini Amo ya kakoyoka yote u moko Linga mobali na yo na motema moko Ika kokuti saka ye na bambanda ye surtout qui kako kouti sa kaye na baburo. Asali na ye makasite. Moto auti na ye li paso mikolo yoye. Pakola indika nanzoto e Akanisa kingana keiko kufae Nabimi l'hôpitalo ngana monoko yandako Nakuti avandi selinga iburo nandako e Nakanisa ki noko na ye oyalovaka e Nzoka Oyo atikale kina yesi manga nalipaso Alinga kako kruaro ngaite Alinga kako kruaro ngaite Atana siliki ye mosala enzombo Mama Linga mobali na yona motema moko Kako kuti sakaye na bambandae Sirtuti kako kuti sakaye na baburo Asali na ye makasite Moto auti na ye lipaso mikolo yoe Luambo, yo kelanga inambele la ye Oh Luambo Tikanga ina nzemba e Mwasi ako kutisa yo Na bato mdene wana Ezali likambo ya somo likambo viso yo tobele la e Mwasi ako kutisa yo Na bato ya baburo ya botindo hoyo e Ezali likambo ya pasi na hamoteba e Tina halini halingaka Koyoka yote o papa Surtout tina hanini Aboyaka koyoka yote o moko Linga mobali na yona motema moko Ika kokuti sakae na bambanda e Surtout tika kokuti sakae na baburo Asali na ye makasite Moto auti na ye lipaso mikolo yoye mbali na yo na motema moko Ika kokutisa kaye na bamba na ye Surtout ika kokutisa kaye na baburo Asali na ye makasite Moto auti na ye lipaso mikolo yo e Lei Moi si mobimba banda ki ko imite signature nangai Akanisa kingai na kokufae Ae kota langai nambeto an hôpitalo e Bakangi esuki suki abarasta Nakangi miso akanisi na kufi na fungoli liso moke na zari kota la ye Alinga kako kwaronga ite Alinga kako kwaronga ite yo Nalembi ezaleli oyo bandeko Linga mobali na yo na motema moko Ika kokutisa kaye na bamba na ye Surtout ika kokutisa kaye na baburo Asali na ye makasi te Luambo, yo que la caída pele no lo luambo, la guacalo la camuacio yo hayoka Bae vaca, boto moninga na tango ya pasi Yeah, tiki yo na tango ya pasi, a la dipuse no papa Lika boya pasi la pite la rabito baninga na yo Alinga kako yo kayote mabe No lo amo Alinga kako yo kayote o muasio yo Linga mo bali na yo na monte mamoko Ika kokutisa kaye na bambanda e Surtout ika kokutisa kaye na baburo Asali na ye makasite Moto audi na ye lipaso mikolo yoe